To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 19 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. W tych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozedganych mięśni grą. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd? Gdy mówisz, głos ci drży i słowa gubią sens. Przez chwilę spójrz mi w twarz, swym myślom nadaj bieg. Wspomniałeś już, że chciałbyś przekroczyć tajemny próg. Niepewność rodzi gniew, niepewność rodzi ból. Czy wiesz, co w nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd? Zabij swój strach, zerwij chorą więź. Nie wahaj się, zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, najwyższy czas. Zabij swój strach. W twych oczach widzę lęk, tak patrzy tylko strach. A w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozedrganych mięśni rozpaczy i wątą. Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk zmienić w obłęd. Zrobi swój strach, zerwij chorą więź. Nie wahaj się, zacznij wreszcie żyć normalnie. Wyrwij z siebie cierń, czas byś odnalazł swój cel, odnalazł swój rytm. Nie zawahaj się, teraz wszystko lub nic. Zabij swój strach, zabij swój strach. Edyta Bartosiewicz, na dzień dobry tym wszystkim, którzy dołączyli do nas po godzinie piątej, a to właśnie ta chwilka po piątej. Serdecznie witamy Państwa w nowym dniu. Dziś środa, 19 lipca, to 200 dzień 2017 roku. Słońce obudziło się 25 minut temu, zajdzie chwilkę przed 21, a dziś imieniny Marcina, Wincentego i Wodzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. I to właśnie tymi solenizantami tak próbuję przykryć, ale nie uciekniemy od tego tematu, że dzień coraz krótszy, choć wciąż należy do jednych z najdłuższych w roku, no i pozostało jeszcze 15 z okładem, a w sumie dzień potrwa 16 godzin i 8 minut, no ale już od prawie pół godziny ten dzień trwa. Serdecznie witamy Państwa. Środa, 19 lipca, 5 po 5. Dzień dobry. szczęśliwy, bo niczego mi nie brak. Może poza nieszczęściem, żeby w szczęście je zmienić. Jestem taki radosny, bo niczego mi nie brak. Może poza rozpaczą, bym mógł szczęście docenić. Mam wszystko, jestem niczym. Mam wszystko, jestem niczym. Mam wszystko, jestem niczym. Mam wszystko, jestem niczym. Mam dom pełen wiatru, rudy płomień na dachu. Nie ma ścian, pętla zwisa, sufitu na haku. Mam litr wódki i buchę i trującą ampuchę. I w kieszeni mam garście niepotrzebnych mieciaków. Mam wszystko, jestem niczym. Mam wszystko, jestem niczym. Mam wszystko, jestem niczym. Mam wszystko, jestem niczym. Pełno we mnie złej śmierci, co oczami wypływa. I kołuję jak ptaki, nim deszcz się spłucze z nieba. I czasu mam zbyt wiele, żeby z czasem coś zrobić. Więc się z nudów zabijam. Nic mi więcej nie trzeba. Osiem minut po godzinie piątej. Pan synoptyk też powiedział przed chwileczką, że ma najświeższą prognozę pogody i nie zawaha się jej użyć. No to bardzo proszę, my mówimy sprawdzam. Polska pod wpływem słabnącego wyżu w ciepłej polarno-morskiej masie powietrza. Jedynie na krańcach południowych zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego. Dziś pogodnie, ha, nie bójmy się tego słowa, słonecznie. Zachmurzy się co prawda na krańcach wschodnich i południowych. No i na krańcach wschodnich miejscami przelotnie popada, a na krańcach południowych możliwe burze. Wiatr słaby, w czasie burz porywiste, ciśnienie spada, a temperatura rośnie. W dzień od 22 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 26-27. Najcieplej dziś na Dolnym Śląsku do 30 stopni. Chodź, zabiorę cię na spacer. Nic, że piąta rano jest. Świt to chyba najpiękniejsza pora dnia. Ja sukienkę włożę nową, chociaż trawa mokra jest. Pod spojrzeniem twoim znowu zmienię się. Kochaj mnie, możesz wziąć mnie za rękę, możesz też śmiać się ze mnie. Kochaj mnie, możesz czasem nie mówić, patrzysz znów, gdy wyjeżdżasz za daleko. Krzywy rosną na mnie. trochę mniej. Pod spojrzeniem twoim zwykle zmieniam się. Kochaj mnie. Możesz wziąć mnie za rękę, możesz też śmiać się ze mnie. Że piąta rano jest, a dokładnie 12 minut po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, drugi dzień posiedzenia Sejmu. Rano posłowie będą kontynuowali pracę nad projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przypomnijmy, Sejm po północy przerwał obrady, które zostaną wznowione o 9 rano. Wczoraj odbyły się dwa czytania przygotowanej przez posłów PiS propozycji. Projekt zakłada m.in. wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem tych sędziów, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa. Senat wznowi dziś posiedzenie. Prawdopodobnie rozszerzy porządek obrad o uchwalone wieczorem przez Sejm nowe prawo wodne oraz o ustawę o Sądzie Najwyższym, którą posłowie mają uchwalić dziś. Solarium nie dla dzieci. Prezydencki projekt ustawy o ochronie zdrowia zakłada wprowadzenie całkowitego zakazu korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. W Sejmie ma odbyć się po południu pierwsze czytanie projektu. Przypomnijmy, co roku na Czerniaka zapada ponad 3,5 tysiąca osób. 1100 umiera z tego powodu, a 1/3 zachorowań dotyczy osób do 40 roku życia, głównie kobiet. Z naszego radiowego ogródka w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana zostanie zaprezentowana kampania społeczno-informacyjna Wielki Powrót. To inicjatywa dotycząca repatriacji Polaków ze wschodu. Dotyczy osób, które były deportowane, bądź też ich przodkowie byli zesłani w głąb Związku Radzieckiego. Ta ustawa obejmuje mieszkańców państw powstałych po rozpadzie ZSRR w Azji, w tym też wschodniej części Rosji. Polskie władze szacują, że w ciągu 10 lat do kraju może wrócić około 10 tysięcy takich osób. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dziś dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w czerwcu. Konkretne dane GUS-u o produkcji i sprzedaży poznamy o godzinie 14. Premier wylatuje rano na kilka godzin do Budapesztu. W stolicy Węgier weźmie udział w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z premierem Izraela. Unijni komisarze omówią dziś na cotygodniowym posiedzeniu sytuację w Polsce. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma przedstawić informacje na temat ostatnich wydarzeń, w tym przeprowadzonej reformy sądownictwa. Poprosił o nią szef komisji Jean-Claude Juncker. Nie są spodziewane żadne decyzje, ale z nieoficjalnych informacji wynika, że komisja już sprawdza, czy część planowanych zmian w sądownictwie może być kwestionowana w postępowaniu o naruszenie unijnego prawa, które może zakończyć się pozwem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Brytyjska para księżęca po raz pierwszy odwiedzi Niemcy. Dziś książę William i księżna Kate odlecą z Warszawy do Berlina. Jutro odwiedzą Heidelberg, a w piątek pociągiem przyjadą do Hamburga. No jak oceniają niemieccy dziennikarze, tak napisał Bild Zeitung, Hamburg ma nadzieję, że wizyta książęcej pary poprawi wizerunek miasta po tym, co świat zobaczył podczas niedawnego szczytu G20. Wiele z tych wydarzeń z kraju czy z zagranicy do usłyszenia na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych, także w pozostałych audycjach, ale również na portalu polskieradio.pl. Polecamy i zapraszamy. Na budziku kwadrans po piątej. Do mnie blisko, najbliżej, zostańcie w mojej głowie. nasza scena. Reflektor niżej, to robót moich marzeń. Wiruje ci. Skąd wziął się ten śnieg pośrodku lata? Skąd ten saksofon, który pod czaszką gra? Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie palną pulsuje czas. Nadciąga noc komety, ognisty meteorów też. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Laski, odlaski, powódź po złoty, krzyże południa i gwiazdy był. Stosy diamentów za zimnym światłem będą się palić do kresu dni. Nadciąga noc komety, ognisty meteorów też. Nie dowiesz się z gazety, kto przeżyje swoją śmierć. Bladą głodą świt, dobrze popi chce, koszmar minie, znikną duszne sny. Bladą głodą świt, dobrze popi. Kuba Dezo i 19 minut po godzinie 5. Czytamy gazety. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, a tam IPN rozpoczyna prace poszukiwawcze na Litwie. Celem jest m.in. odnalezienie miejsca pochówku żołnierza AK porucznika Jana Borysiewicza. Pracownicy Wydziału Kresowego Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli prace poszukiwawcze na terenie Litwy, a badania obejmują obszar działalności okręgów Armii Krajowej Wilno i Nowogródek. Pracownicy Instytutu chcą znaleźć miejsce spoczynku porucznika Borysiewicza, pseudonim Krysia, który w 1945 roku został zabity w potyczce z funkcjonariuszami NKWD. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że ponad 36% 25-latków ma bardzo pozytywny stosunek do nowych technologii, ale dostrzegamy też negatywne aspekty. Prezentuje Puls Biznesu, przedstawiając wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Bosch Polska Ośrodek Delight. Firma przebadała rodzimych 25-latków i sprawdziła, jakie jest ich podejście do rozwiązań technologicznych. Pokolenie to, jak zauważa Puls Biznesu, pamięta jeszcze czasy bez telefonu komórkowego, ale szybko przyswaja nowości. Badanie pokazało, że większość 25-latków ma pozytywny stosunek do nowych technologii. Blisko 37% uważa, że są one szansą na rozwój i poprawę jakości życia każdej jednostki i całego społeczeństwa. Konsumenci w wieku 25 lat dysponują już wieloma urządzeniami, od smartfonów i tabletów po inteligentne zegarki, i spodziewają się, że w kolejnym dziesięcioleciu będą już mogli zarządzać przestrzenią wokół siebie i własną aktywnością z poziomu jednego urządzenia. Na pytanie, co zyskaliśmy wraz z rozwojem nowych technologii, ponad połowa badanych wskazała przede wszystkim błyskawiczny dostęp do wiedzy i informacji. 1/3 ankietowanych wskazała na łatwość komunikowania się, a 18% na większą wygodę i komfort życia. Badanie pokazało też, że istnieje ciemna strona technologicznego postępu. 71% badanych obwinia nowoczesne rozwiązania o osłabianie wartości międzyludzkich form kontaktu. Zdaniem 16% badanych technologie przyczyniają się do zmniejszenia aktywności fizycznej. Według 13% kończą się utratą prywatności. Cyberpokolenie zależne od urządzeń. O tym dziś Puls Biznesu. Jeszcze Dziennik Gazeta Prawna o tym, że budowa dwóch arterii stoi przez procedury środowiskowe. Wystarczy zażądać uzupełniania dokumentacji, by spowolnić pracę, a bez S7 i wschodniej obwodnicy Warszawy nie zapnie się układ dróg szybkiego ruchu w stolicy Polski. Budowa dwóch kluczowych tras stoi wokół i utknęła wokół Warszawy. To rozbija układ dróg w centrum kraju. O tym Dziennik Gazeta Prawna. Tyle z prasy na teraz. Czytamy gazety, ale czytamy nie tylko gazety. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień nie pora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał bajubajów księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie, dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Ewi. Tak jak król Maciuś pierwszy. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jakbym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Borek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Ewi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga ci MacGyver i Pipi. Tak jak Borek i Lorek, ty tu z Romek i Atomek. Dzieci z bólem ben, Tomek na tropach i Ewi. Tak 26 minut po godzinie 5. Czytamy historię, no właśnie, która działa się na naszych oczach i nie tylko, także historię muzyki, no ale po kolei. W 1853 roku w Nowym Jorku oddano do użytku Central Park. W 1883 urodziła się Coco Chanel, francuska projektantka mody, zmarła w 1971. 125 lat temu zmarł Thomas Cook, założyciel pierwszego biura podróży w Anglii, później także w innych krajach Europy. 117 lat temu w Paryżu ruszyła pierwsza linia metra długości 10 km i 300 metrów. Pociągi pokonywały tę trasę w 33 minuty. Rok 1900. W 1989 po kilkugodzinnym głosowaniu w Sejmie przewagą jednego głosu przewodniczący Rady Państwa generał Wojciech Jaruzelski został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Rok 1989. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na roku 1964. 53 lata temu urodził się Andrzej Siewierski, wokalista i gitarzysta zespołu Azyl P. Zginął tragicznie w 2007 roku. Przypominamy małą Megi Azyla P. i postać Andrzeja Siewierskiego. Ciąg dalszy muzycznego kalendarza za chwilę, teraz 5.30 i prognoza pogody. No i nareszcie wyższa temperatura i pogodne niebo. Dziś prawie w całym kraju pogodnie, słonecznie, choć może się chmurzyć na krańcach wschodnich i południowych. Na krańcach wschodnich miejscami przelotnie popada, a na krańcach południowych nie tylko przelotnie popada, ale możliwe także burze. Wiatr jest słaby, w rejonie burz porywisty, ciśnienie spada, temperatura rośnie i tak w dzień ma być od 22 stopni na Suwalszczyźnie, 23-24 stopnie nad samym morzem. W centralnej części kraju, właściwie w większości regionów 26-28 stopni, lokalnie na południu do 29, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 30 stopni. Just an alley creeper, light on his feet. A young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. It ain't much I'm asking, I heard him say, God.

nawet ból. Trzeba nie dać się, nie dać ściągnąć w dół. Mówić głośno nie, trzeba budzić się i od rana tańczyć w myślach. Za 21, 6 Patrycja Kosiarkiewicz, urodzinowo w muzycznym kalendarzu, a za chwilę The Cooks, a to dlatego, że gitarzysta formacji Hugh Harris kończy 30 lat. Młodziak. Your pretty, pretty petticoat. And then you smiled, he got wild. You didn't understand that there's money to be made. Beauty is a card that must get played by organizations. But ooh la, she was such a good girl to me. But ooh la, we'll just cheer her up, spot her out. Urodzinowo zamykają dzisiejsze muzyczne kalendarium. No, to już ostatni dzwonek. Sprawdzamy listę obecności. Pan Antek jest z nami. Z samego rana także pan Witek. Bielsko-Biała już 17 stopni. Misza z Bochni kłania się nisko. Pan Stefan, bardzo gorąco pozdrawiamy tych, którzy już mają dosyć tak wysokich temperatur. Pan Darek z Bolesławca. 30 stopni dziś u mnie. Ach, obecność zaliczona. To chyba czas na Norwegię. A dzień dobry, pani Kasia, jesteś z nami. Witamy bardzo serdecznie. Pytanie o poranku. Jest kawa? Jest. Pani Justyna w zastępstwie pana Tomka parzy w tym tygodniu, w poprzednim również, a melduje się również pan Tomek Meblowy. Pan Tomek melduje swoją poranną obecność jeszcze 3 dni do urlopu. Ach, to najpiękniejszy czas na tę chwilkę przed urlopem właśnie. Pani Monika z Rybnika również z nami. Witamy serdecznie. Prócz tego z ostatniej chwili sygnały między innymi od kolejarza z Małaszewicz. Witamy. Witamy pani Alicja, pan Andrzej z Katowic, również z nami z samego rana. Dąbrowa Górnicza, Katowice, Tychy, ciepło to od pana Radka. Bardzo nam miło, że państwo rozpoczynają dzień z Trójką. W sprawie porannej korespondencji oczywiście adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, nie tylko w budziku, także w porannej audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 6:00. A 6:00 już za 16 minut. Kto kawy? Bardzo proszę. Kiedy w końcu już usiadłem i dopadłem krople na dnie i zajrzałem sobie w oczy, tam gdzie życie wciąż się toczy. Na asfalcie samochody i pociągi, samoloty pędzą gdzieś, szukają drogi, niby gdzie. A ja tu czekam na ciebie. Nie wiem już, czy ty nie wiesz. A ja tu czekam na ciebie, tylko przyjdź. A ja tu czekam na ciebie, patrzę wiersze dziurę w niebie. A ja tu czekam na ciebie, no i co? Poplałem i na siebie ponarzekałem. Na te dni, co bezpowrotnie popłynęły gdzieś pochopnie. Kiedy tu stanęłaś przy mnie, uśmiechnięta tak niewinnie, już wiedziałem, że chcę czekać nadal sam. O, ja tu czekam na ciebie. Nie wiem już, czy ty nie wiesz. A ja tu czekam na ciebie, tylko przyjdź. A ja tu czekam na ciebie, patrzę wiersze dziurę w niebie. A ja tu czekam na ciebie, no i co? No tak, czekaliśmy na pana Tomka, czekaliśmy. Jest sygnał, pan Tomek z okolic Puław napisał: zaspałem dziś, no, ale bardzo się cieszymy, że już pan jest z nami. Witamy w rzeczywistości środowej. 19 lipca przed nami, 200 dzień tego roku. Słońce obudziło się przed 5, zajdzie przed 21, no a dzień w sumie potrwa ponad 16 godzin. No to jeszcze 15 została. Imieniny dziś Marcina, Wincentego i Wodzisława. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe panu Tomkowi i pozostałym, którym udało się zaspać w środę. Życzymy spokojnego dnia już. Za 13:06. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń.

dobrze mnie znasz. Przecież tak dobrze mnie znasz. Dlaczego mówisz, że tracę swój czas? Nie opuszczę mnie, nie, nie opuszczę mnie. Opuszczamy Państwa, ale tylko na kilka chwil. Dzień szybciusieńko zminie, choć pełen emocji. Jutro znów pojawimy się po godzinie 4:00. Też będą trzy szybkie. Będzie budzikowy alfabet, muzyczne kalendarium i lista obudności. Będzie okazja do tego, by również jutro z samego rana się uśmiechnąć. Polecamy i zapraszamy. Za 5:05 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki i Krystian Hanka. My już pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Tęskniłam od zawsze za tobą. Na wszystko było, na wszystko było, na wszystko było, na wszystko za późno. Od zawsze tęskniłam, od zawsze tęskniłam, od zawsze za tobą. To mi się śni, to mi się śni, to mi się śni, to mi się śni. Zawsze ten sam, zawsze ten sam, zawsze ten sam sen. Śni mi się zimno, śni mi się głodno, śni mi się smutno, szary sen. Serce bez jednego słowa, złamałeś mi serce jednym prostym cięciem. Złamałeś mi serce, złamałeś mi serce, złamałeś mi serce jednym prostym cięciem. To mi się śni, to mi się śni, smutny szary. Od zawsze tęskniłam, od zawsze tęskniłam, od zawsze tęskniłam.